O cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 lipca, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Nie dziś, a dopiero jutro do mieszkań wrócą lokatorzy kamienicy w Bytomiu, w której w sobotę wybuchł gaz. Konsumpcja i inwestycje to dwa najważniejsze motory polskiej gospodarki, tak wynika z lipcowego raportu o inflacji. Motocyklista zginął w wypadku w Wełninie w województwie świętokrzyskim. Mieszkańcy kamienicy przy Katowickiej w Bytomiu, w której wybuchł gaz, nie wrócą na noc do mieszkań, zdecydował powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Mimo iż konstrukcja budynku nie jest uszkodzona, lokatorzy będą mogli wprowadzić się dopiero jutro. W budynku przeprowadzono już przegląd instalacji wodnej i elektrycznej dla lokali, które nie zostały wyłączone z użytkowania. 6 spośród 18 mieszkań zostało wyłączonych, mówi inspektor Elżbieta Kwiecińska. Zostały nam sprawy związane z zabezpieczeniem tych lokali wyłączonych z użytkowania przed dostępem osób postronnych. Ustaliliśmy razem z mieszkańcami, współwłaściciele tego budynku stwierdzili, że w takim razie oni nie będą też przeszkadzać w tych pracach. Ustaliliśmy, że jednak wprowadzać się będą dopiero jutro, po to, żeby sprawnie prace te zabezpieczające były wykonane. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Bytomiu zlecił przegląd instalacji gazowych na terenie całego miasta. Śledztwo po sobotnim wybuchu w kamienicy w Bytomiu wszczęła prokuratura rejonowa, przejmie je prokuratura okręgowa w Katowicach. W eksplozji gazu zginęły 39-letnia matka i jej dwie córki, cztery osoby zostały ranne. Komisja Europejska ponawia apel do Iranu o zaprzestanie wzbogacania uranu. Wzbogacany uran jest kluczowym elementem reaktora jądrowego i broni jądrowej. Już wczoraj rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji, wiceprzewodniczącej komisji, opublikowała oświadczenie wzywające władze w Teheranie do wycofania się z działań podważających porozumienie jądrowe sprzed 4 lat. Maja Kocijancic powtórzyła dziś, że Bruksela jest głęboko zaniepokojona całą sytuacją. Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do poziomu 4,5%, co odpowiada obecnym potrzebom kraju, świadczył rzecznik Irańskiej Agencji Energii Atomowej. Limit wyznaczony przez międzynarodowe porozumienia atomowe to 3,67%. Greckie media piszą o wielkim zwycięstwie konserwatywnej nowej demokracji. Partia wygrała niedzielne wybory w zdecydowanej większości regionów. Zdobyła 40% głosów, więcej niż lewicowa Syriza w poprzednich wyborach. Prawie cała mapa Grecji przybrała wczoraj wieczorem kolor niebieski, barwę nowej demokracji. Partia zagwarantowała sobie samodzielne rządy, co było celem jej lidera Kyriakosa Mitsotakisa. Media piszą o końcu lewicowego populizmu w Grecji i nowej epoce. Zaznaczają jednak, że stronnictwo Aleksisa Tsiprasa udało się uzyskać spore, ponad 30-procentowe poparcie. Zwracają uwagę na to, że lewicowa Syryza była szczególnie preferowana przez więźniów. To polityka tej partii pozwoliła na wcześniejsze opuszczenie więzienia tysiącom osób odbywających karę. Media zaznaczają też, że do nowego parlamentu nie wchodzi złoty świt. Partia uznawana za neonazistowską, co określają jako wielki sukces. Wyjątkowo niska była też frekwencja wyborcza. Z powodu wysokich temperatur wielu Greków wybrało zamiast urn wyborczych plażę. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Konsumpcja i inwestycje to dwa najważniejsze motory polskiej gospodarki, tak wynika z lipcowego raportu o inflacji. Eksperci Narodowego Banku Polskiego spodziewają się dość szybkiego wzrostu gospodarczego. Jacek Kotłowski z Banku Centralnego wyjaśnia, że czynnikiem spowalniającym wzrost polskiego PKB jest osłabienie gospodarcze naszych partnerów handlowych. Sytuacja jest bardzo słaba, zwłaszcza w gospodarce niemieckiej, gdzie spadł bardzo silnie eksport, między innymi do gospodarek azjatyckich, ale również do innych krajów strefy euro. Lepiej kształtuje się konsumpcja i sektor usług. I w pewnym sensie jest to dosyć szczęśliwa dekompozycja dla polskiej gospodarki, ponieważ nasza gospodarka jest dużo bardziej zorientowana na konsumpcję w strefie euro niż na inwestycje. Czyli nasz udział dóbr konsumpcyjnych jest na tle naszego regionu relatywnie większy, natomiast no my w dużo mniejszym stopniu korzystamy ze wzrostu popytu inwestycyjnego. Piotr Szpunar z NBP dodaje, że wysoką odporność polskiej gospodarki potwierdziły dotychczasowe dane. Póki co w pierwszym kwartale mamy doskonałe wyniki zarówno eksportu, jak i PKB i w zasadzie nie mam śladu po tym, że gospodarka strefy euro, a zwłaszcza Niemiec, które są głównym partnerem Polski, silnie spowolniła. Czy tak będzie dalej, to zobaczymy.

Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo pięknie Państwa witają. Dzień dobry. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Ponieważ dostałem od Państwa bardzo mocno po uszach za to, że w ostatnią środę w audycji do południa utwór Holy Rock Prince'a z jego najnowszego albumu, właściwie z albumu, który ukazał się z jego niepublikowanymi utworami Originals, ukazał się na naszej antenie tylko i wyłącznie we fragmencie, a nie w całości, zatem bardzo proszę. Soul, muzyka duszy, Prince i Holy Rock. Everybody wanna holly rock. Say it. Rock, rock, holly rock. Everybody wanna holly rock. Rock, rock, holly rock. Everybody wanna holly rock. Somebody. There's a way to say it. Good God. Hear me again now. Coming over, baby. You dig the pop. A funky little thing called holly rock. It might be a dance. Might be I'm Shirley Escovedo w roku 1985 wydała ten utwór na swojej płycie zatytułowanej Crash Groove, ale napisał go Prince i dopiero teraz ten album ukazał się, ten utwór ukazał się na albumie Originals. Zresztą to był taki okres w działalności Prince'a, kiedy zafascynowany był tym groove'em funkowym, który wymyślił i który wprowadził w życie George Clinton i te jego nieprawdopodobnie długie koncerty z P-Funkiem, czyli Parliament Funkadelic. Bardzo Państwu dziękuję za listy. Panie Pawle, cieszę się, że audycja Pana rozgrzewa, ale proszę jeszcze nie martwić się, jeszcze tego lata będzie bardzo, bardzo ciepło. Słuchają Państwo audycji Soul, muzyka duszy. Jest profesorem prawa, a tak naprawdę nazywa się Adrian Jange i jest producentem muzycznym. Kilka lat temu ukazał się fantastyczny album zatytułowany Liner Labs Los Angeles. Dlatego zajrzeliśmy do Los Angeles, ponieważ wśród słuchaczy audycji Soul Muzyka Duszy jest bardzo wielu fanów koszykówki. No a tam teraz się dzieje, proszę Państwa, Niezniszczalni 2019-20. Powstali w Staples Center i będą grali. Zobaczymy, czy dożyją końca sezonu, bo to już wiek taki i zużycie materiału olbrzymie. Trochę złośliwy jestem, ale rzeczywiście takiej plejady gwiazd jeszcze chyba nie było w żadnej drużynie koszykarskiej. Zatem, ponieważ słuchacze Soul Muzyka Duszy lubią koszykówkę, zatem pomyślałem, żeby zajrzeć do Los Angeles i przypomnieć ten album, który bardzo dawno już nie pojawiał się na naszej antenie. Teraz, proszę Państwa, przemiły list. Ja już Państwu o tym wspominałem na antenie i to właściwie stało się wszystko dzięki antenie trójkowej. Ale przeczytajmy najpierw list. Panie Hirku, w załączeniu wysyłam kilka zdjęć z British Summer Time Festival i koncertu Stevie'ego Wondera, na którym udało nam się być dzięki panu. Mogę śmiało powiedzieć, że to była najlepsza impreza, na jakiej udało nam się być, jak dotychczas. 65 tysięcy ludzi w Hyde Parku, wspaniali artyści, genialne nagłośnienie, organizacja i ludzie. No i Stevie Wonder, jedyny, wyjątkowy, genialny i niepowtarzalny. To był jeden z ostatnich koncertów przed dłuższą przerwą, którą zapowiedział Stevie Wonder, spowodowaną wrześniową operacją przeszczepu nerki. Teraz trzymajmy mocno kciuki za jego szybki powrót do zdrowia. Jeszcze raz dziękujemy Monika i Ola. A Monika i Ola spotkały się dzięki nam, dzięki programowi Trzeciemu Polskiego Radia i wybrały się na koncert Stevie'ego Wondera do Londynu. Drogie panie, dla was. Mniej więcej 30 lat temu pewien doświadczony redaktor złoił mnie wówczas okrutnie za to, że w audycji Radio Jolman ośmieliłem się zagrać tę kompozycję w wykonaniu zespołu Red Hot Chili Peppers. Oj, dostałem wtedy po uszach od doświadczonego redaktora. Dostałem. To teraz wróćmy jeszcze do ludzi Prince'a, konkretnie do jednego. Mianowicie z Renato Neto za chwilę wystąpi w grupie, która nazywa się Rock Candy Funk Party, a za tym projektem stoi przede wszystkim perkusista Tal Bergman. Obok nich Ron DeJesus, Joe Bonamassa, Mike Merritt, Fred Kron, Daniel Sadownik, Randy Brecker, Ada Rovati, James Campagnola i Zia. Posłuchajmy, jak grają funka. We'll be right back. album z 2015 roku Rock and Funk Party. Dużo listów, bardzo dziękuję za wszystkie. Pan Tomek aż z Salzburga do nas pofatygował się, by napisać o koszykówce. Takiego lata w NBA jak obecnie nie było od lat. Takie czasy, że każdy szuka większych pieniędzy i nie ma już sentymentów. Trochę szkoda Kobe'ego Bryanta, wiele osób krytykowało, ale koszulki Lakersów nigdy nie zamienił na inną. Takich zawodników najbardziej cenię. Kolega, który ma sklep ze sprzętem sportowym NBA, nie pamięta, żeby koszulki NBA sprzed sezonu dwóch tak szybko stawały się nieaktualne i przechodziły do kategorii nieaktualnych. Pozdrawiamy serdecznie pana Tomka i bardzo dziękujemy za list od pana z Salzburga. Pan Marcin napisał, wersja Higher Ground Red Hotów to jeden z najlepszych utworów na płycie Mother's Milk. Wszystko się zgadza, panie Marcinie, ale to nie oznacza, że nie dostałem bury od doświadczonego redaktora, który uznaje tylko i wyłącznie wersję Stevie'ego Wondera. No dobrze, to na razie listów tyle. Teraz dedykacja dla pani Iwony z Katowic. Dzisiaj tych życzeń, ale bardzo się państwo rozpisali i piszą bardzo piękne listy, takie trochę wakacyjne, trochę koncertowe po jednych festiwalach przed następnymi. Będziemy wspominać nie tylko o tych, nad którymi Trójka ma swój patronat, ale również o tych innych dużych. Teraz, no właśnie, Za chwilę podamy, jako pierwsi zresztą w tym kraju, informacje o koncercie, który odbędzie się w ramach Good Vibe Festiwalu 2019. 28 września w Koszalinie, w sali G38, której jeszcze nie ma, proszę sobie wyobrazić, bo zostanie oddana dopiero we wrześniu, ale na ten koncert 28 podobno ma być już gotowa, wystąpi jeden z najciekawszych zespołów jazzu, nowego jazzu londyńskiego, Cykada. I trzeba, mówiłem Państwu w wielu audycjach na antenie Trójki, o tej potężnej scenie londyńskiej, która w tej chwili kształtuje bardzo wiele dźwięków na całym rynku światowym. I trzeba Państwu wiedzieć, że to bardzo ciekawy zbiór wielkich indywidualności. 28 września w sali G38 w Koszalinie wystąpi Cykada. Zatem posłuchajmy próbki ich możliwości. We'll be right back. 28 września w Koszalinie Cykada. Zapraszamy Państwa niezwykle serdecznie. To skoro otarliśmy się już o ten jazz taki bardzo współczesny, to sięgnijmy po nagranie, w którym zabrzmi trąbka jednego z najlepszych specjalistów w tej materii w historii. Roy Hargrove i nagranie Eriki Badu. Płyty Eriki są fajne. Ta również, która ukazała się w 2003 roku, Worldwide Underground. Trochę tylko Eryka ostatnio, jakby to powiedzieć tak brzydko, leni się i nie wydaje nowych rzeczy. Czekamy na nowy jej krążek. Teraz artysta, który świętował swoje urodziny 1 lipca. Wspominaliśmy go, natomiast pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby zagrać trochę więcej jego muzyki. Syl Johnson. The dark brown shades of my skin only add color to my tears. Oh, oh, that splash against my hollow bones, that rocks my soul. Oh, oh, oh. Looking back over my false dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Is it because I'm black? Somebody tell me, what can I do? Oh, Lord. Oh, something is holding me back. Is it because I'm black? Yeah. In this well of no pity, I was raised in the ghettos of the city. Yeah. Oh, Lord. Mama, she worked so hard to earn every penny. Yeah, yeah. Oh, Lord. Something is holding me back. Is it because I'm black? A child stealing his first piece of candy and got caught. Peeping around life's corner somewhere, I got lost. Oh, something is holding me back. I wonder, is it because I'm black? Oh. Somebody tell me, what can I do? Will I survive or will I die? I wanna be somebody. I wanna be somebody so bad. You see, I want diamond rings and things like you do. And I wanna drive Cadillac cars. Oh, I wanna be somebody so bad. But you keep on putting your foot on me. And I can break away and be somebody somehow in some way. You see, I heard somebody say one time, you can make it if you try. Oh, and some of us, we're trying so hard. I want you to know that I don't speak for myself, but I speak for y'all too right now. Syl Johnson, znakomity album It's Because I'm Back, I'm Black. Album, który od początku do końca brzmi niesamowicie. Nagranie tytułowe Is It Because I'm Black. To już prawie wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj, ale jeszcze jeden list. Panie Hirku, Pan dopuści do głosu Karola. Koledzy z pracy czekają. Pozdrawiam serdecznie, Waldek. Otóż cały czas dzisiaj z nami w studiu był Pan Karol, który okazał się wielkim człowiekiem o wielkim sercu gołębim. Bardzo dziękujemy za to, co Pan zrobił i bardzo serdecznie Panu dziękujemy za to, że przyjechał Pan do nas z Katowic. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy dla Pana i całej rodzinie dużo, dużo zdrowia od całej trójki. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. To była audycja Soul, Muzyka Duszy. A na zakończenie nagranie, które bardzo dawno się chyba nie pojawiało, ale proszę uprzejmie, PM Down. Da, da, da, da, da, da, da, da.